الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلاله والصلاة والسلام على المصطفى الأمين سيد المرسلين حبيب رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار والمتمسكين بهديه الأبرار وسلم تسليما كثيرا وبعد نعم Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na sala na amani zimwendee mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na watu wa nyumbani kwake na atakaofuata mwendo huu hadi siku ya kiyama ama baad. Naam ndugu zangu wa Kiislamu, kwa kweli tunachukua fursa hii ya kukumbushana na kuzinduana kwa sababu ni moja katika desturi katika tabia zilizokuwa nzuri Waislamu kuwa ni wenye kukumbushana, hususan katika nyakati ambazo panapojiri vitu ambavyo havina asili katika dini yetu hii ya Uislamu. Fursa hii tungependa tuweze kuzungumzia hadithi moja ambayo iliyokuwa mashuhuri sana katika ndimi za watu, kunako baadhi ya mashekhe, baadhi ya waimamu, hata na maamuma pia wamekwishahifadhi hadithi hiyo, japo wamehifadhi kipengele miongoni mwa kipengele cha hadithi hicho, lakini tutapenda tuisome hadithi yote kwa ujumla, hadithi yote, na tuitaje hadithi hiyo wapi inapatikana, na tuitaje hukumu yake hadithi hiyo, ili iweze kuwa sababu ya watu kujiweka mbali na kuitumia hadithi hiyo. Naam, hadithi ambayo ameipokea Imamu Ibn Khuzaima katika kitabu chake Sahih Ibn Khuzaima, hadithi nambari 1887. Kabla ya kuisoma hadithi hii, tufanye tanbihi kidogo. Mtu anaposikia kitabu hicho cha Ibn Khuzaima rahimahullah, kwa kuwa kinaitwa Sahih Ibn Khuzaima, anafikiria kwamba kila hadithi ambayo itakayopatikana kwenye kitabu hicho inakuwa ni sahihi. La, sio kila hadithi inakuwa ni sahihi. Pana zingine hadithi zinakuwa ni dhaifu na zingine zinakuwa ni dhaifu sana, kama hii hadithi ambayo tunataka kuizungumzia. Hadithi hii amepokea Ibn Khuzaima akitaja wapokezi wa hadithi, bimana rijal, wale watu ambao wanapokeaga kwao hadithi. Hii hadithi Ibn Khuzaima ameipokea kutoka kwa Ali Ibn Hujrin As-Sa'di. Huyu Ali Ibn Hujrin As-Sa'di kasema ametuhadithia Yusuf Ibn Ziyad, akasema ametuhadithia Hammam ibn Yahya kutoka kwa Ali ibn Zaid ibn Jud'an, kutoka kwa Sa'id ibn Musayyab, kutoka kwa Salman radiyallahu anhu qala. Salman kasema ametuhutubia mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi akhir yawm min Sha'ban, siku ya mwisho kunako mwezi wa Sha'ban. Salman al-Faris anatupa habari akitwambia kwamba mtume alitoa hutuba katika mwezi wa Sha'ban, siku ya mwisho ya kumalizia mwezi wa Sha'ban. Mtume akasema, ayuhan nas, enyi watu, qad adhallakum shahrun azim, umekwisha kufikieni, umekwisha kufunikeni mwezi uliokuwa mtukufu, mwezi mkubwa, mwezi adhimu. Shahrun Mubarak, mwezi wenye baraka. Shahrun fihi laylatun khairun min alf shahr, mwezi ambao ndani yake kuna usiku uliokuwa bora kunako miezi alfu moja, usiku uliokuwa bora zaidi kuliko usiku unaopatikana ndani ya miezi alfu moja. Ja'ala Allahu siyamahu faridatan, Allah amejalia siyamu ndani ya mwezi huo, hiyo siyamu hiyo ni faradh, bi maana saumu ya Ramadhani. Wa qiyama laylihi tatawwu'a, na kisimamo cha usiku wake kuwa ni tatawwu', kuwa ni ibada ya sunna. Hii yote inakubalika, hii inakubalika. Shahrun fihi laylatun khairun min alf shahr, ndani yake panapatikana usiku ambao ni usiku wenye cheo, usiku wenye uliokuwa bora. Na hii ni sahihi kama jinsi ilivyokuja katika Qur'ani na dalili zingine. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema laylatul qadri khairun min alf shahr, usiku wa makadara, usiku wenye cheo, unapatikana ni usiku ambao uliokuwa wenye kheri kuliko miezi alfu moja, kuliko usiku ambao unapatikana ndani ya miezi alfu moja. Hii maarufu. Ja'ala Allahu siyamahu faridatan, Allah ameifanya swaumu ndani ya mwezi huo kuwa ni faradh. Mafuhum kadhalika, tunafahamu sote kwamba kufunga mwezi wa Ramadhani ni wajibu kwa kila Muislamu ambaye ameeneza masharti ya kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wa qiyama laylihi tatawwu'a, na kisimamo cha usiku wake kuwa ni tatawwu', kuwa ni sunna. Man taqarraba fihi bi khaslatin min alkhairi, ndani ya mwezi huo atakayefanya jambo miongoni mwa mambo ya khairi, kana kaman adda faridatan fi masiwa. Hapa ndipo tunaanza mambo sasa, mambo ambayo tumekwisha yazoea, tunayasikia sana kwa baadhi ya walimu zetu, mashehe zetu, wanafunzi wenzetu, waimamu zetu. Huenda labda tunawazania kheri, huenda labda wanakuwa hawajafikiwa na mambo haya kwamba hayakuthibiti. Yarhamkallah. Naam. Man taqarraba fihi bi khaslatin min alkhairi kana kaman adda faridatan fi masiwa, ambaye atakayejikurubisha ndani ya mwezi huo kwa jambo la khairi, bi maana atakayefanya mambo ambayo ni ya sunna, mambo ya ambayo ni ya tatawwu. Ukifanya tu jambo la sunna, jambo la khairi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi wewe unakuwa kama yule ambaye aliyetenda faradhi kunako miezi mingine ambayo isiyokuwa miezi ya Ramadhani. Bi maana hii, huu mwezi wa Ramadhani, wewe ukifanya ibada ya sunna, wewe ni sawasawa na mtu ambaye katenda faradhi kunako miezi mingine. Allahu akbar, Allahu musta'an, subhanallah. Waman adda fihi faridatan kana kaman adda 70 faridatan fi ma siwaha, na atakayetenda faradhi ndani ya mwezi huu wa Ramadhani, basi ni sawasawa na kama yule aliyetenda faradhi 70 ndani ya miezi baki. Subhanallah. Bimana tuko ndani ya mwezi wa Ramadhani, wewe ukisali faradhi, ukisali sala ya faradhi, basi wewe unachukuliwa sawasawa na yule ambaye aliyetenda, aidha yule ambaye aliyesali sala za faradhi kunako muda, yani aliyetenda faradhi 70. Wewe unasali salatu al-asr mathalan ndani ya mwezi wa Ramadhani, basi wewe unachukuliwa kama yule aliyetenda sala za al-asiri sala 70 kwenye miezi isiyokuwa ya Ramadhani, bimaana kinyume na mwezi wa Ramadhani. Kisha akaendelea kusema wa huwa shahru sabr, na mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa subra, ni mwezi wa watu kuwa na subra. Wa sabru thawabuhu aljanna, na subra malipo yake ni pepo. Allahu Akbar. Wa shahrul muwasat, wa shahrul muwasah, na ni mwezi wa pongezi, mwezi wa watu kupewa pongezi kutokana na zile, kutokana na ile subra yao ambao wanayoifanya ndani ya mwezi wa Ramadhani, wa kushinda pasi na kula. Wa shahrun yazdadu fihi rizqul mu'mini, na ni mwezi ambao ndani yake riziki ya mu'min inazidishwa. Hapa katika Sahihi Ibn Khuzaima ambayo iko mbele yetu, wameandika shahrun yazdadu fihi rizqul mu'mini, na katika kitabu cha Sheikh Al-Albani Silsilat Al-Ahadithi Dha'ifa mujallada wa pili ambacho kiko hapa mbele yetu, Sheikh yeye akasema wa shahrun yuzadu fihi fi rizqi al-mu'min, bimaana mwezi huu wa Ramadhani ni mwezi ambao rizqi ya mwaminifu inazidishwa, mwaminifu anazidishiwa rizqi yake ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumechukua hii Sahihi Ibn Khuzaima, ndio tulipendelea tukuchukua kitabu cha Sheikh Al-Albani eti tusome hadithi ambayo Sheikh Al-Albani amezungumza humu, kwa sababu kawaida panakuwa vitabu vya usulu na vitabu vya furu'. Sasa sikupenda kuchukua kitabu hiki cha furu' cha Sheikh Al-Albani Silsila Dha'ifa, nilipenda niweze kutumia kitabu cha asli ambacho ni Sahihu Ibn Khuzaima. Tunaendelea kwa matamshi ambayo yanapatikana kwenye Sahih Ibn Khuzaima. Akaendelea kusema Imam Ibn Khuzaima katika upokezi wake huo, man fattara fihi saima kana maghfiratan li dhunubi, atakayemfuturisha mwenye kufunga ndani ya mwezi huo mtukufu wa Ramadhani, basi inakuwa ni msamaha wa dhambi zake. Unamchukua mtu unampeleka kwako mkafuturu pamoja, aidha unamnunulia iftari, aidha unampatia hata kitu pale wanapotoa adhana, unampa kitu aweze kufuturu. Hii inakuwa ni sababu ya wewe kufutiwa dhambi zako. Na hiyo hiyo kumfuturisha mtu, kumpatia mtu iftar, inakuwa ni sababu kama alivyoendelea kusema mtunzi wa mwani mpokezo wa hadithi, wa itqa raqabatihi minan nar, ile sababu ya kumpatia afturu inakuwa ni sababu ya wewe kuokolewa. Kama ulikuwa umeandikiwa kwenda motoni, basi inakuwa ni sababu ya wewe kutolewa motoni. Wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yuntaqasa min ajrihi shay'un, na inakuwa yule aliyemfuturisha yule mwenye kufunga anapata malipo mfano wa malipo wa yule ambaye aliyefuturishwa, pasina kupunguka kitu chochote katika malipo yake. Huyu uliyemfuturisha kama kapata 10 mathalan, na wewe unapata 10, pasina kupunguka kitu chochote katika 10 ya huyu. Qalu, masahabu wakasema, Allahu Akbar. Kwenye huko kwenye kitabu cha Sheikh Al-Albani, Allah mrehemu, akasema qalu, masahabu wakasema, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah. Lakini kwenye kitabu chetu hapa Sahih Ibn Khuzaima hawakuleta neno Rasulullah, ya Rasulullah, ilo neno halimu. Kwa hiyo tunaendelea, qalu, wakasema, laisa kulluna najidu ma yuftiru saima, masahaba akasema sio sisi yote tunapata cha kuweza kumfuturisha yule aliyefunga, sio sisi yote tuko na uwezo wa kumfuturisha. Faqala, mtume akasema, yu'ti Allahu hadha thawaba man fattara saima. Allahu akbar. Yu'ti Allahu hadha thawaba man fattara saima. Allah subhanahu wa ta'ala humpa mwenye kumfuturisha aliyefunga hizi thawabu, ala tamratin, aliyefuturisha tende, au sharbati ma'in, au akampatia gao la maji, akampa maji ya kunywa, au madhkati labani, au akampatia kinywaji cha maziwa. Maana yake kawaida neno madhkati labani Al-madhqu ni maziwa ambayo yaliyochangwa na maji. Bimana, wewe ukachukua tende ukampa aliyefunga akatumia, unapata haya malipo na wewe. Bimana mnapata sawa malipo, unasamehewa dhambi zako, unaokolewa motoni. Kumpa tu mtu tende afuturu, au kumpa maji anywe, au kumpa maziwa anywe. Kisha ikaendelea kusema, hapa ndo manjonjo yetu yanaanza, ambayo tunazoea kuyasikia sana na watu wanayatumia sana. Hadithi ikaendelea, wa huwa shahrun awwaluhu rahmatun Allah, na mwezi huu wa Ramadhani ni mwezi ambao mwanzo wake, maana lile kumi lake la mwanzo ni kumi la rehma. Wa awsatuhu maghfiratun, na kumi lake la kati, maana na kati lake ni msamaha. Huko kwenye kitabu cha Sheikh Albani imekuja kwenye upokezi wa wasatuhu maghfiratun, na hili kumi lake la kati ni msamaha. Wa akhiruhu itqun minan nar, na mwisho wake ni kuokolewa kutokana na moto. Kwa maana mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao kumi la kwanza ni rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala, watu wanakuwa mundani ya rehma zake Allah. Kumi la pili ni kumi ambalo watu wanaanza kupata msamaha. Sasa sijui ikishafika kumi la pili zile rehma zinakwisha, watu urudi tena kuhurumiwa. Wa akhiruhu itqun minan nar, na kumi la mwisho la kumaliza ni kumi la watu kuokolewa na moto. Baadhi ya waimamu unasikia wanakuambia kuokolewa na moto si kitu kirahisi. Ndio maana wakuta tunaifunga Ramadhani tukiwa wengi, tunakuja kuimaliza tukiwa wadogo. Kwa sababu gani? Wale wadogo ndio waje kupata kuokolewa kutokana na moto wa Jahannam. Tunaomba Allah tuweke mbali na moto wa Jahannam. Naam. Kisha akaendelea kusema mpokezi wa hadithi, man khaffafa an mamlukihi ghafara Allahu lahu wa a'taqahu minan nari wastakthiru fihi min arba'i khisalin. Huko kwenye silsila dhaifa Sheikh Al-Albani hamna hiyo ile neno ile katika upokezi ambao Sheikh Al-Albani ameleta, hili neno hamna. Bimana man khaffafa an mamlukihi, na yule ambaye atakayemhafifishia, yule ambaye atakayemrahisishia mamluki wake, mtumwa wake, ghafara Allahu lahu, Allah atamsamehe kwa sababu ya kumrahisishia tu mtumwa wake. Wa a'taqahu minan nar, na Allah atamuokoa, atamweka mbali na moto wa Jahannam. Kisha Mtume akasema sawa na upokezi huu, wastakthiru fihi min arba'i khisalin, zidisheni ndani ya mwezi huo mtukufu wa Ramadhani mambo manne. Subhanallah. Mmoja miongoni mwa mashekhe zangu, siku moja tumekaa kwenye muhadhara, tuko tunafuata muhadhara wake, yuko anazungumzia ubora wa Ramadhani, akawa alizungumza haya mambo ya, akasema mambo manne ambayo watu wayazidishe kuyafanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Allahu Akbar. Niliposikia Sheikh anazungumza mambo haya ambayo tutakuja kuyazungumza, nikasikia nimeyapenda kweli. Nikasikia nimeyapenda, nikaona ni mambo mazuri. Ila sikujua kwamba ni mambo ambayo yanapatikana ndani ya hii hadithi ambayo si sahihi. Na huenda Sheikh wetu hakujua kwamba mambo hayo yamo katika hadithi ambayo ni dhaifu. Na ilikuwa ni mwaka juzi hapa, mwaka 2006 kama sikusahau. Ndio 2006. Ya subhanallah. Allah amsamehe Sheikh kwa yale ambayo alikuwa hajui, na amlipe khairi kwa juhudi zake za kuweza kufikisha khairi, kwa nia yake kutaka kufikisha khairi kwa watu. Naam. Wastakthiru fihi min arba'i khisalin, zidisheni ndani ya mwezi huo wa Ramadhani mambo manne. Khaslataini turduna bihima rabbakum, mambo mawili ambayo mnamridhisha kwayo Mola wenu. Wa khaslataini la ghina bikum anhuma, na mambo mawili ambayo nyinyi hamna nayo uwezo, bi maana hamyamiliki nyinyi hayo mambo yangine mawili. Bi maana ni mambo manne, mambo mawili ambayo mkiyafanya Allah huyapenda, Allah mnakuwa mmridhisha nayo Allah, Allah anayaridhia hayo mambo. Na yangine mambo mawili ambayo nyinyi hamyamiliki, hamna nayo ujanja, bali zidisheni kuyaomba hayo mambo. Fa amma al-khaslatani allatani turduna bihima rabbakum, ama mambo mawili ambayo mnamridhisha kwayo Mola wenu. Fa shahadatu an la ilaha illa Allah, ni shahadatu, kalimatu shahada, shahadatu an la ilaha illa Allah, mtu kuzidisha maneno hayo. Lakini tukisema kuzidisha kalimatu shahada, hatujamaanisha wende kuwa kama wale hawa jamaa wa matabligh, ana waongoze nasi pia atuweke kwenye haki sote kwa ujumla, ambao wakiwa na vikri zao za maajabu maajabu za kupiga, unakutana anaisema shahada bila kuimalizia, anakuambia la ilaha, wengine wanakuja kumalizia illa. Na hii ni ajabu, mambo ya maajabu sana wanayofanya, au kama jinsi wanavyofanya wale wandugu zetu masufi, au masufi ala waongoze, ambao wanajiita kwamba ni washafi katika msikiti wetu huko huko Burundi, msikiti wa barabara 20, ala waongoze, wakizidisha ndani ya mwezi wa Ramadhani, wanapiga fikri zao nyingi sana hizi za la ilaha illa Allah, wana idadi zao kwa nao wenyewe. Hatuko katika mada hasa ya kuhusu kugusia bida zao wanazozifanya masufi, ila ipo siku tu Allah kitwafikisha tutazizungumza. Naam. Watastaghfiruna, na ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani zidisheni kuomba msamaha ndani ya huo mwezi. Muombe ni msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Hayo ni mambo mawili ambayo Allah huyapenda. Kuzidisha shahada, kalimatu shahada, maana la ilaha illa Allah, na kuzidisha kufanya istighfar. Wa amma allatani la ghina bikum anhuma, na ama mambo mawili ambayo hamna nayo ujanja nyinyi, hamna nayo uwezo, hamyamiliki nyinyi, ambayo mnapaswa kuyazidisha ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Fatasaluna Allah aljanna, zidisheni kumwomba Allah mkiwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mumombe Allah pepo. Wataudhuna bihi minan nar, na mjikinge kwa Allah kutokana na mwezi wa Ramadhani, mkiwa ndani ya mwezi wa Ramadhani mjikingi kwa Allah kutokana na moto. Bi maana mzidishe kumomba Allah pepo, na mzidishe kumomba Allah kuwekeni mbali na moto. Haya ni mambo manne. Kisha hadithi kaendelea kusema, wa man ashba'a fihi sa'ima, na yule ambaye atakayemshibisha mwenye kufunga, saqahu Allahu min hawdi sharbatan la yazma'u hatta yadkhul al-janna, Allah atamnyesheleza maji kunako mto wangu, atamnyesheleza maji ambayo mtu huyo akinywa maji hayo kamwe hatohisi tena kiwi, hata yadkhul aljanna, hadi atakapoingia peponi. Allahu akbar. Hii ni hadithi riwaya ambayo ilipokelewa na Ibn Khuzaimah, sawa, lakini hadithi hii walioipokea kama kisi tulivyoona hapo, Imam Ibn Khuzaimah, hadithi ya 1887, kadhalika al-Imam al-Munziri, al-Munziri katika at-Targhib wa at-Tarhib, mujallad wa pili, safha ya 95, na wengineo wakiwemo kina Imam Bayhaqi katika Sha'b al-Imani, mujallad wa 7, safha ya 216, na wengine. Lakini hadithi hii si sahihi. Hii hadithi si sahihi. Sheikh Al-Albani kwenye silsilatul ahadithi dha'ifati wal mawdu'ati mujallada wa pili safha ya 262 hadi safha ya 264 Sheikh alizungumzia hii hadithi, ni hadithi nambari 871. Sheikh akasema hukumu ya hadithi, akasema ni munkar, hadithi ni kuchukiza. Munkar, hadithi ni kuchukiza. Na kwa watu wa hadithi, hadithi munkar ni hadithi ambayo inakuwa ni dhaifu jidda, inakuwa ni dhaifu sana. Mpokezi wake ni mpokezi ambaye ni dhaifu, alikuja kupokea vitu ambavyo waliokuwa na nguvu zaidi yake hawakuweza kupokea vitu hivyo. Kwa hiyo hadithi inachukiza kabisa, haifai hata kuisema kwamba mtume kaisema. Sheikh Al-Albani rahimahullah akasema kwamba kwenye wapokezi wake pana mpokezi ambaye anaitwa Ali ibn Zaid ibn Jud'an, fa innahu dha'ifun kama qala Ahmad wa ghayruhu. Huu jamaa alikuwa ni dhaifu kama jinsi alivyosema Imam Ahmad na wengineo. Na kadhalika hadithi hii Imam Ibn Khuzaimah kwenye hichi kitabu chake alileta unwani akasema hivi: babu fadaili shahri ramadana in sahha al-khabaru, mlango wa ubora wa mwezi wa Ramadhani ikiwa kwamba habari hii ni sahihi. Bimana shekhe imamu mwenye peke hakubali hiyo habari kwamba ni sahihi, yana haihakikishi mia kwa mia kwamba ni sahihi. Pia doktor wetu Allah mhifadhi, ambaye muhadithi wetu wa Iraqi, Sheikh Dar al-Hadith fi al-Iraqi, anaitwa Dr. Mahir Yasin Al-Fahal, Allah mhifadhi Sheikh. Mtu kusoma vitabu vyake utapata faida nyingi sana, hususan katika masaili ya hadithi. Kwa kweli ni Sheikh ambaye vitabu vyake vina faida nyingi sana, sijapitia kitabu chake hata kimoja nikose kupata faida. Yani vina faida kwa kweli, nashauri watu waweze kusoma vitabu vyake. Sheikh katika kitabu, katika tahqiqi yake ya Sahih Ibn Khuzaimah, akawa mizungumza kwamba isnaduhu dhaifun, isnadi ya hii hadithi ni dhaifu, na sababu ya udhaifu wake ni huyu mpokezi Ali ibn Zaid ibn Jud'ani, ndio sababu ya udhaifu wake. Ukipitia hicho kitabu kinaitwa Mukhtasarul Mukhtasari min al-Musnad as-Sahih 'ani Nabi sallallahu alayhi wasallam, tahqiq Dr. Mahir Yasin Al-Fahal, ambacho kimefanywa takdimu na Dr. Ahmad Ma'bad Abdul Karim, huyu ni masri pia kadhalika ni shekhe ambaye vitabu vyake katika fani za rijali vina faida zaidi. Naam, hiyo Sahihi Ibn Khuzaimah mujallad wa 3. Kwa hiyo hadithi hii ni dhaifu. Pia kadhalika ina udhaifu mwingine ambao inqita baina ya Sa'id ibn Musayyab na Salman al-Faris. Kwenye hadithi yetu tumeona kwamba Sa'id ibn Musayyab ametuambia kwamba kutoka kwa Salman al-Faris, lakini Sa'id ibn Musayyab hakupokea, pana mkatiko, hakumsikia, hakupokea kwa Salman al-Faris. Kwa hiyo hii hadithi ina matatizo aina mbili. Tatizo la kwanza al-inqita' baina Sa'id al-Musayyab wa Salman al-Faris, Sa'id al-Musayyab hakumsikia Salman al-Faris. Na tatizo la pili ni udhaifu wa Ali ibn Zaid al-Jad'an. Na kama jinsi wanavyotuambia watu wa hadithi katika hadithi iliyokuwa munkari, kama jinsi anavyosema Al-Imamu al-Bayquni rahmatullahi alayhi al-Posema, wal-munkaru al-fardu bihi rawin ghada ta'diluhu la yahmilu tafarruda. Na hadithi munkar ni ile hadithi ambayo mpokezi ameipokea peke yake, amekwenda kinyume wa amekhalifu wengine, na huyo mpokezi huyo ta'diluhu la yahmilu tafarruda, ambao uadilifu wake yeye haukubaliani na kusema pokee vitu vya peke yake ambavyo havikuweza kupokelewa na wengine. Hiyo ndio tunaita hadithi munkar. Allahu Akbar. Na hiyo hadithi munkar haifai kabisa kuitumia hata kidogo, hata kidogo, bali inakuwa ni dhaifu jidda. Naam. Tukitazama katika hiyo hadithi, pana mambo ambayo tumekwisha zoea, tumekwisha kifiri katika jamii. Mfano ya kugawa, kusema kwamba mwezi wa Ramadhani umegawanyika makundi matatu: kundi la kwanza ni rehma, kundi la pili ni maghfira, kundi la tatu ni itq minan nar. Hadha ma thabata, hadha laysa bisahihi. Sio sahihi haya mambo, hayana asli. Na mambo yangine, na jambo lingine hii ya kusema kwamba man taqarraba fihi bi khaslat min alkhairi kaman adda faridha, mtu akitenda sunna, akitenda jambo la khairi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, anaandikiwa kama yule aliyetenda faradhi katika miezi mingine. Na hili pia halina asli, halina dalili. Na jambo lingine kusema kwamba atakayetenda faradhi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi huyo atakuwa kama yule aliyetenda faradhi sabiini kunako miezi baki. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, mambo yote haya ni mambo ambayo hayajathibiti kuja kuhadidi, kuja kuprecise, kuonesha kwamba kifanya hili ndani ya mwezi wa Ramadhani utaokolewa na moto, sijui utaandikiwa faradhi sabiini. La, fihi nadhar. Mambo yote hayo yana mashaka tu, hayana dalili sahihi. Bali tunafahamu kwamba mtu akifanya jambo jema analipwa bi asharati amthaliha, analipwa kwa mfano wa hilo jema mara kumi, ila sabi'i mi'ati dhaifin, kuanzia kumi kupanda mpaka sabini, mpaka zaidi ya sabini. Na hii sio hasa ndani ya mwezi wa Ramadhani, hii ni ndani ya miezi yote, iwe ndani ya Ramadhani au iwe nje ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mtu ukitenda jema unaandikiwa maradufu kuanzia kumi, biamthali ya mfano wa hilo, kuanzia kumi kupanda hadi zaidi ya mara sabini, kama jinsi ilivyokuja kuthibiti katika hadithi al-Qudusi kunako masalan masala haya hadithi hii kuja kuonyesha kwamba eti mtu anaokolewa na moto, sijui jema kaza kaza. La, bali tunafahamu kwamba saumu ya Ramadhani ni saumu iliyo kwenye ubora zaidi, na malipo yake anayajua ni Allah mwenyewe, kama jinsi Allah alivyosema, kullu amali ibn adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajizi bi wa ana ajizi bi sah fa ana ajizi bi. Malipo matendo yote ni ya mwanadamu isipokuwa saumu, fa innahu li, saumu hiyo ni ya kwangu mimi. Kwa kuwa saumu ni ya kwangu mimi, na mimi ndio mwenye kulipa, na mimi ndio ninamlipa mwanadamu kutokana na jinsi alivyofunga. Maana yake malipo ya saumu Allah anajua, Allah anajua mwenyewe. Hadithi ilipokelewa na Bukhari wa Muslim. Naam. Na kadhalika watu tunapozungumzia kitu, tuwe tunazungumza kitu baada ya kukifanyia uhakika, tuwe na uhakika na jambo na hicho kitu, hiyo inakuwa ni kheri zaidi, itatupelekea sisi kuweza kufaulu na itasababisha sisi kuto kuzagaza mambo ambayo hayakuthibiti. Maana mtu ukichukua mambo hayo, hadithi dhaifu, ukaenda kusema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kadha wa kadha, unakuwa umemsemea Mtume uongo. Na Mtume akasema man kadhaba alayya mutaammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadithi sahihi ambayo ilipokelewa na Muslim, kwamba atakayenisemea uongo mimi kwa kusudi, basi ajiandalie sehemu yake motoni. Tunamwomba Allah atuweke mbali na moto wa Jahannama. Pia tunamwomba Allah atupatie ilmu ya manufaa, na tunamwomba Allah atujalie tuni watu wa kuweza kutumia hadithi zilizokuwa sahihi na kujiweka mbali na hadithi zilizokuwa dhaifu. Anaweza akasema mtu kwamba la, hii hadithi ni nzuri, kuifanya tashjii kwa watu ili watu waweze kutumia, waweze kuzidisha ibada ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu inajaza kutumia hadithi dhaifu fi fadail al-a'mal. La, maulama wana mitazamo tofauti, na kauli yenye nguvu ambayo tunazani kwamba yaweza kuwa ndio ina nguvu zaidi ikawa ni sahihi, kwamba hadithi dhaifu haitumikishwi kamwe, la fi fadail al-a'mal wala fi al-ahkam, si kwenye fadhail al-a'mal wala kwenye ahkam wala kwenye nini wala kwenye nini. Hadithi dhaifu la yu'mal bihi mutlaq, haitumikishwi kamwe. Kwa hiyo tunaomba tawfiki kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.